gledam joj telo kako se njiše, boginja prolazi kraj mene. Srce mi drhti i željom gori da ljubim usne njene. Gledam joj telo kako se njiše, boginja prolazi kraj mene. Svetu ima mnogo lepih žena, al nijedna kao ti. Ljubi me, ljubi, boginjo mala, ljubi nek vide svi. Na svetu ima mnogo lepih žena, al nijedna kao ti. Mnoge žene, pruži mi ruke, usne da ti ljubim, za uvek ostani kraj mene. Lepotu takvu video nisam, sreo sam mnoge žene. Pruži mi ruke, usne da ti ljubim, za uvek ostani kraj mene. Ljubi me, ljubi, boginjo mala, ljubi nek vide svi. Na svetu ima mnogo lepih žena, ali nijedna kao ti. Ljubi me, ljubi, boginjo mala, ljubi nek vide svi. Na svetu ima mnogo lepih žena, ali nijedna kao ti. Nek vide svi, na svetu ima mnogo lepih žena, al nijedna kao ti. Ljubi me, ljubi, boginjo mala, ljubi nek vide svi. Na svetu ima mnogo lepih žena, al nijedna kao ti.